Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Mimi ni Paul Alphonse. Tafadhali tufurahie kujifunza Kijapani pamoja. Leo tutajifunza somo la 26. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Tsugi wa ganbaro. Yaani tujitahidi wakati mwingine. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo amepata matokeo ya mtihani wa Kijapani. Baada ya kutoka darasani, alimuona mwanafunzi mwenzake Rodrigo akiwa ameinamisha kichwa chake. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 26. Rodrigo, genki ga nai ne. Shiken ga dekinakatta desu. 私も 60点でした。 次は頑張ろう。 Sasa hebu nikupe maelezo kuhusu mazungumzo ya leo. Ana anasema, Rodrigo, genki ga nai ne. Yani, Rodrigo, unaonekana hauko sawa. Rodrigo. Ni Rodrigo. Genki. Ni uchangamfu. Kuwa na afya. Au katika muktadha huu, inamaanisha kuwa sawa. Na. Inaonyesha kiima. Nai. Ni namna ya kawaida ya? Arimasen. Yani, hakuna. Ne. Unaitumia ikiwa unatafuta uthibitisho kutoka kwa msikilizaji. Bila shaka namna ya kawaida ya kusema arimasen inayomaanisha hakuna ni nai, au sio. Lakini maneno hayo mawili ni tofauti kabisa. Hiyo ni kweli. Arimas, yani kuna. Inanyambulika katika hali isiyo ya kawaida. Umbo la nai la arimas ni nai. Tafadhali kariri hilo. Rodrigo anajibu. Shiken ga dekinakattan desu. Yani, sikufanya vizuri katika jaribio. Shiken. Ni jaribio. Na. Hapa unatumia kuelezea kile unachoweza au kushindwa kufanya. Dekinakatta. Inamaanisha sikufanya vizuri. Ni namna ya kawaida ya kusema dekimasen deshita. Ninatakiwa kusema nini ikiwa niliweza kufanya vema? Unatumia wakati uliopita wa dekimas. Yani kuweza kufanya vizuri ambayo ni dekimashita. Turudi tena kwenye sentensi ya mazungumzo. Ndes. Unatumia unapoelezea hali au sababu. Kabla ya ndes, unatakiwa kutumia muundo wa kawaida wa kitenzi. Muundo wa kawaida ni nini? Muundo wa kawaida ni namna ya kawaida ya kuongea kama ilivyo umbo la ta na umbo la kikamusi. Kwa upande mwingine, namna ya kiungwana ya kuongea huitwa muundo wa kiungwana. Je, unaweza kuzitofautisha namna gani? Muundo wa kiungwana una des au mas mwisho wa sentensi. Katika umbo la wakati uliopita, des inabadilika na kuwa deshita. Na mas inabadilika na kuwa mashita. Aha, basi dekimasen deshita, yani sikufanya vizuri au nimeshindwa kufanya, iko katika muundo wa kiungwana na dekinakata ipo katika muundo wa kawaida, au sio? Hiyo ni kweli. Sasa turudi tena kwenye mazungumzo ya somo la leo. Ana anasema, watashimo. Yani mimi pia. Watashi. Ni mimi. Mo. Inamaanisha pia. 60点 deshita. Ni nimepata alama 60. 60点. Inajumuisha namba. 60. Ni 60. Na. 10. Inamaanisha alama. Kuwa muangalifu katika hili. Matamshi ya rokuju yanabadilika ikiwa inafuatiwa na 10. Deshita. Ni umbo la wakati uliopita la. Desu. Neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Ana yuko genki, yani ni mchangamfu, japokuwa alipata alama 60 kati ya 100. Asha, ikiwa utaweka namba 6, yani roku, kwenye tarakimu ya pili, yani 10, ambayo ni juu, utapata roku juu 60, au sio? Hiyo ni kweli. 10 ni juu. Ikiwa utaongeza 2, yani ni kwenye tarakimu ya 10, juu utapata 20, yani 20. Vile vile 30 ni 30. Arobaini ni Yonju. Hamsini ni Goju. Sitini ni Rokuju. Sabini ni Nanaju. Themanini ni Hachiju. Tisini ni Kyuju. Na miyamoja ni Yaku. Sasa tuendelee na somo la leo. Ana anasema Tsugi wa ganbarou. Yani tujitahidi wakati mwingine. Huu ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Tsugi ni wakati mwingine, anamaanisha mtihani ujao. Wa inaonyesha mada. Ganbarou ni tujitahidi, ni moja ya namna ya kunyambua kitenzi ganbarimasu, yani kujitahidi. Hapa Ana anapendekeza ya kwamba yeye na Rodrigo wanastahili kujitahidi kadiri ya uwezo wao katika mtihani ujao. Lakini pia unaweza kutumia usemi huu kujiambia ya kwamba wakati mwingine utajitahidi kadiri ya uwezo wako. Sasa tusikilize tena somo la 26. Rodrigo, genki ga nai ne. Shiken ga dekinakattan desu. Watashi mo 60 den deshita. Tsugi wa ganbarou. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo tumejifunza namna mpya kunyambua kitenzi ganbarou. Tafadhali tufundishe zaidi kuhusiana na hilo. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemashou. Anasema ganbarou. Tujitahidi ni aina ya mnyambuliko wa vitenzi unaofahamika kama umbo la kuonyesha nia. Inaelezea dhamira ya mzungumzaji. Pia hutumika kumshirikisha msikilizaji kufanya jambo fulani kwa pamoja au kumtaka afanye jambo fulani. Huwezi kutumia usemi huu kwa wakuu wako. Sasa hebu ni kueleze namna ya kutengeneza umbo la kuonyesha nia kutoka umbo la mas. Kwanza, ikiwa irabu ya silabi kabla tu ya mas inamalizikia na e, unabadilisha mas na kuwa yo. Kwa mfano, tabemasu, yani kula, inabadilika na kuwa tabeyo, inayomaanisha tule au nitakula. Pili, ikiwa irabu kwenye silabi kabla tu ya mas inamalizikia na i, kuna namna mbili ya kunyambua. Namna ya kwanza, unabadilisha mas na kuwa yo. Okimasu, yani kuamka, inageuka na kuwa okiyo, inayomaanisha tuamke. Shimasu, inayomaanisha kufanya, inabadilika na kuwa shiyo, yani tufanye au nitafanya. Namna ya pili, unaondoa mas, badilisha irabu ya i kwenye silabi kabla tu ya mas na kuwa o na uongeze u. Mfano ni ganbarimasu, yani nitajitahidi, inabadilika na kuwa ganbarou. Tujitahidi, nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu. Kuwa makini, matamshi ni ganbarou. Hata kama linaandikwa ganbarou, kuna neno moja ambalo linakiuka mtiririko niliokufahamisha. Kimasu, yani kuja, inabadilika na kuwa koyo. Na sasa ni wakati wa kona ya tanakali sauti. Bila shaka ni mtoto analia sana. Kwa Kijapani unaweza kuelezea namna hii. Onya, onya. Mtoto anapoendelea kukua, ulia kwa sauti hii. En, en. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Rodrigo alipata alama 80 kwenye jaribio. Alifanya vizuri kunishinda, sikuwa na haja ya kuwa na wasiwasi juu yake. Bila shaka msikilizaji umefurahia somo la 26. Katika kipindi kijacho, Ana atamtembelea Sakura chumbani kwake. Usikose kujumuika nasi.